kag iya na. Ang dalaga ta karun dili mahilak sa makagahapon undo. Ika pa ang gihay di ba mga tal tagug mga pangatagak lahi ang kabulakan nga katiling banon buyog magsabad-sabad matamag siplat-siplat mao kini ang lingla sa bag-ong panahon lahi ang kagahapon lahi magsabad-sabad